أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب صدق الله العلي العظيم ده مبارك حياتنا ده سورة سبأ ده شپوش څلوېشته آیات څخه شروع پر پنځوسم آیات باندې دا ختم شو. نو د دې سبقه ربط د ما قبل سره دا دی چې پرون د درو څلوېشتم آیات څخه چې راونشي چې ور واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات د رسالت مسله را شروع چې د رسول علیه الصلات وسلام رسالت په خلکو ومني، ولې نو دا خو هماغه اساسي مسله ده چې په مکې صورتو کې چې کوم صورتونه په مکه کې نازلیږي د هغو اساسي مضامین ستاسو اوس خپله زده دي چې د الله توحید خلکو ته وښي، یووالی چې الله دغسې واحد ذات یې نه په ذات کې نه په صفاتو کې نه په افعالو کې شریک ورسره نه لري، او د الله تعالی د رسول خبره وښي چې دا رسالت حق دی، دا محمد علیه السلام د الله رسول دی، او بل د قران کریم د حقانیت خبره ورشي چې د قران حق کلام دی، دا د بنده جوړ نه دی، د الله د طرفه نازل دی. بل خبره د قیامت ته چې قیامت راځي انسان چې مړ شي وروسته بیا راژوندی کیږي، دغه بس صورت مکی ته چې واورېدي د قران سورتونه تر مکی او تر مدني نه وځي، مکی چې و بس دغه مسلې دي. خود نو ګای توحید د مخې، ګای رسالت د مخې، ګای قیامت د مخې، دا رقم ګای د قران حقانیت د مخې تر لاړی را اړی په مختلفو عنوانو یې بیانې. نو دغه د رسالت مسله را شروع، نو دا د پرونو د سبقه د پای خوا چې وچ دا د رسالت مسله پکښې کراله، فقط دا مضمون بیان سو چې کوم کسان چې د نبی علیه السلام رسالت نه مني د هغو د پاره یې د تیرو قومو حواله ورله را ورکړه، بهرحال د پخوانیو قومو ته چې کوم قوت الله ورکړی و، هغو ته چې کوم مال الله ورکړی و، هغو ته چې د مثال په طور کوم عمر الله ورکړی و، د مکې مشرکانو کې وویل برال تیسته د هغو له سمه نه درکول سوی، نه د عمر هغو نه دراز عمر دی، نه د مال ثروت د هغو نه دی، مکه خو وچ ډګر دی دغه رقم، خو دوی به یا شام ته تله یا به د یمن ته تله، په دغه تجارت یې ګزاراو، یا به دلته چې دا مکې ته خلک راتله شکرانې او نظرانې به ورکولې، بل شی خو دوی نه درلودې. نو ول د هغو معشار ته نه رسېدلې له سمه ته، نو چې نه د عمر هغو نه دی، نه د مال او جایداد هغو نه دی، نه نور دغسې اسباب ته ځان ته لرې چې ستا د هغو نه قدر شي، نو چې عمر و قوت و ثروت کې هغه رقم نه دی، ته د قران مقابله کوي د رسول مقابله کوي برای لوغو پشتنه وکړ څنګه فقط د بو رسولی فکیف کان نکیر وغو زما د رسولانو تکذیب کړیو نو زما انکار او عذاب وروغو باندې څنګه وسورسه د وغو کلی پراته دي خراب کده لوط علی السلام د قوم ملائکې ته ورزه کده شعیب علی السلام د صالح علی السلام دغه علاقو ته ورلره ورزه د هود علی السلام خدا ګرد چې څه مخکې پراته نو دا تهجد ورته واوري خلاصه د خبرې ده چې موږ د رسالت په باره کې پرون فقط دغه ویلی چې څوک رسالت د نبی علی السلام نه مني پر ده باندې د ساحرو د جادوګرو د لیونینو مونږ دي هغه د وګړو خلکو څخه عبرت واخلي ګوره دا تهجد سمانه چې هغه یې وښکاره کړه چې دغه څه به درسره وشي نو اوس چې دی په نن تاسو کې بیا هغه د رسالت مسله روانه ده خو د اول د واره چې کوم شی بیانېږي هغه دا بیانېږي چې د نبی علی السلام پر رسالت تصدیق لپاره یو اسانه لار شي چې کنه مانی خو هغه د تهجد درته وسو عذاب د ښکاره کړ چې دغه څه به درسره وسی لکه د تیرو قومو کته وانو چې په دلیل مې سر خلاص دلیل درته ترجیح چې دغه دلیل کتاب فکر و د دلیل طریقه دا د ملاقاتي اول د واره نبی علیه الصلاه والسلام چې کومه خبره کوي دا خبره را حسر کوي چې دا در دغه دوه نفر واخو ته بل څوک نشي کولای نبی علیه السلام دا خبره کوله بارل دغه قران چې ما راوړی دی ګرد جهان ته اعلان دی مثل یې جوړ کړ د جهان ته اعلان دی او دا اعلان هم داسې نه دی لکه د یو شي جلام غې چې براوې درې ورځې دی بیا ختمېږي دا اعلان تر قیامته دی چې کوم انسان یا پیری شک پکښې کې لري را جوړې مثل یې راوړي حتی لس سورته یې جوړ کړي د لس سورته څخه راله راله پکښې کې برل درې آیاته قدر یې راوړي بس درې آیات درې آیات ولې خو به سورت مې مثله ویلې یو سورت ده پر مثال ادنا سورت چې دی اناعت الک الکوثر تر ټولو کم کوچنۍ سورت کم سورت نو دغه خبره نبی علیه السلام اعلان وکړي دغه اعلان چې دی ګردو مرچ کوي داسې دنیا ته چیلنج ورکوي دا یې د لیونی کار ولې لیونی نو پر دې نه دي چې معنا که خلکو براه دغه سې مثل جوړ کړي راوړي نو خبره د فاره د خلکو پر چم پیټو شرم دي نو لیونی خو شرم نه پوهېږي نو یو دغه سی برملا خبره چې جهان ته اعلان کړي دا یې د لیونی کار دی او یا دغه سی چا کار دی چې په خپل ځان او په خپل حقیقت دغه نه باور یې چې امکان نه لري چې دروغ جنسو تر دغه دوه نه وشي شنو چې دا یې د لیونی کار دی چې دماغ یې کار نه کوي جهان ته اعلان کړي چې لاس ما آزاد ونه سي جوړ کړي ا خلک برابر ورور خو هر څوک یې جوړوي سم دی نو په شرم کړه په دې خو جوړ به کوم تکشه به زم نه خو نه شرمیش او که څوک وو شعار وو لیونی نو عقل کار کاوه هغه چې دغه اعلان کوي نو خدای د شرم ځای خدای ځان ترجن او چې خلکو کې بیا بس ما د پاره څونه شرمې نو خو معلوم دار دی الته ځان پوخ بولی ګارانټي بولی چې ما د مثل زما د قران مثل چې ما راوړی دی ګرد دنیا والا کرم معلوم دار نبی دی دغه سی ورته وای چې الله وایي خلکو توای بره وایي ته چې ګوري د خپل فکر کار واخلي سړی چې په عام مجلس کې ناست دا فکر نسی راجمع کولای چې په یو شي کې ښه غور او فکر وکړي په دوه صورت باندې د انسان فکر سم کار کوي یا دا دی چې دی بیخي یوازې سي هیڅوک خلک وایي د مرغه چونګ لا نه وي د مچ بوز لا نه وي داسې ځای چې سي برای انسان ښه فکر وهلی سي ځینې انسانان بیا دا رقم چې برا وایا یو بل ملګری را سره کړه بارا شورا سره کی دغه دوه نفره چې دوه په دوه سره ناس یو یو ته خبره کوي بل بل ته کوي بالکل د خبرې مغز را ایستلای شي الله وايي نو دا خو د طبيعتو فرق دی ته چا او چا دماغ هغه وخت ښه کار کوي چې جوړه ور سره ملګری کې په یو کونج کې دوه نفره سره کښینی د چا او چا دماغ هغه وخت ښه کار کوي چې د یکی تنها شي الله وايي خو تاسو په دغه در دغه دوه خو نه وځي ونه سي یاد ود و سره کښینی یا یو یو ځای کښینی بارا شه جوړ فکر وو هی دغه شي فکر چې مو وو هغه وو خپل به پوسی چې دغه نبی چې دا خبره کوي دغه نبی خو لیونی نه دی ولی نه دی لیونی خو تر دغه وخت چې قران پر د نازل یدی ټول عرب و دته د امین لقب نور کړي نو لیونی ته خلک د امین لقب ورکړي امین خو امانت ده چې دا دغه نه یو پوه شر سړی دی چې د دې به هر شخړه پیښ شو پر نبی علی سلام نه حلول ته د نبوت اعوانه وکړي چې جنجال به هغه شخړه بد ته راته چې راحاله که حتی چې مکه جوړېدله د نبی علیه السلام تر نبوت ته مخه ونړي د حجر اسود باندې د قومو جنګ چې دا به څوک شي پر دغه باندې نه سره جوړېده چې دا خو یې مبارک کار دی دا اوس په کوم ځای کې دی چې په دغه ځای کې به د حجر اسود څوک شي بره د جنګ خبره نه خلاصېدله بره یې ولداسې به وکړو سبا سار چې وحرم ته هر څوک اول رالی هغه ته به اختیار ورکړو چې هغه یې حل کړي سبا سرغ ابن نبی علیه السلام را روان بچراله آه بس سیدی محمد خو اسم امین دی دی پی سلاوکی پیغمبر علیه السلام دا پا کول که بلوه برای خبر مبارک پر تاور که ولده برا را گیه لکی پر کشیش رو برای پر گرده در وقت برا را برا روز تا چه گیه لکیر ار قوم برخ پکشی که وقت ویل پر تو کرا خست یا پر تو خو غرد گرده نیوالیش در برا خو کشنی و خو یه وصلی بپرتا کول در گرده شراکت نو در پیغمبر علیه السلام امانت داری او د دا پیغمبر علی السلام هوشیاری په عربو کې منل شوی و نو چې د الله پاک ودی ته وایي چې تاسو دوه دوه سره کښین یو یو کښین بر شک فکر ورلکه د ژوند ته چې په دې کې د لیوان توب یو اثر موږ وخت دلید نو یو شی چې ما بینځ کې د دوه خبرو محاصره شي یا بدغه یا بدغه نو دغه اعلان چې ما پر کم څوک نصیب پیدا کول چې دغه کلام درته جوړ کړي درته راي وړي ما خدای الله دې طرف را وړي دي که تاسو از ما دې نو پیدا کې زما رقبل چې دغه څوک جوړ کړي نه پیدا کولای نو دا خبر خو مال یې لیونه کی یا حق نه بکی نو په لیون تو کې تف کو را خو خپل تا ته ستاسو را جواب درکې چې لیونه خو لا کدي خو دې شنوالي تر دا اوس شي کم کار د کړی هغه د هوشیاری کار دی هغه د امانت کار دی نو معلوم در ابل خو یقین دی هغه نو کوم د چې رسول دی دغه سی تفصیلی دلیل دی په دغه ځکه الله تعالی د اس په آیات کې وړاندې کړي چې الله فرمای ما وګوره د مخه پرون ویل چې کوم چا د رسالت تکذیب کړي تهجیدی ورته پیش کی نن د رسالت اثبات دلیل وشي او ارچات په خپل ځړي کې دسی وای قلت ورته وای ای محمد و داخل کو ته د خپل قوم ورته و انما ند بلک دا رنګ د خبره اعذو زخ وعز نصيحتكم كم وتسته بواحدة يعني بكلمة واحدة بخصلة واحدة زخ وجي وجي خبرينكم خلاص خلاص خبر درتك وامر وواحدة ما أنا قرر زي وخبر درتكم داي وخبر ثمانية يعني مختصرة خبر درتكم فقط بخبر الأربي داكي شو سرية واقعية عقل كار واقعية يخدها يسري في وجه خبر راجي يركب على دغس الأر وركي كذا وش شوي يا بيغمر في زي وخبر درتكم ما سبيكر بمشي كوا إنما ندى بلك دارن قد أعذوز وعسك وم نصيحتكم كوم وتست بچاس ربي واحدة في وخبة يعني بكلمة واحدة بخصلة واحدة في وخوية في وخبر بان دا بي واحدة سبتي موصف مياغ كلمة ورسرك شرشو ليا خصلة أغنو چش دي أنداد تقوم وچتس ودريجي لله خاص دا الله دا بار دا تقوم وسمان تلاب داندي خام خطجك دس ودريجي د تقومو څخه دا مطلب دی چې تا امادګي ورته ونسه لکه سړی چې یو شاته دی سوای یو سړی ښه سړی دا بل سړی چې دی په دوستی پسې ګرځي چې د یو چا سره دوستي وکړم بل مشرکې برای تره ولاړ سه د پلاني سره دوستي وکړه نو ولاړ دغه منه دی چې ولاړی معنا دې خبرې ته اماده سه دا کار وکړه دغه مطلب دی د ولاړېدو مطلب دا نه دی چې خامخا د جنګ ودرېږي جګ ودرېږي نه تره ولاړ سه په پلاني ځای کې کور جوړ یا تره ولاړ سه د دې ځای کړه سه هغه وکړه را ولاړ موږ هم د امادګۍ د پاره نو الله وایي ته سره ولاړ سي دا کار وکړي نو هغه اندا خبره د تقوم چې تاسو ولاړ سي اماده سي دا ولاړ و امادګي به مونږ هم لله خاص د الله درزا د پاره په زړه کې د الله رضا ونسخ خپل نفسي خواهش خپل قومي غرور دا په زړه کې مړه ګرځي چې یا زه خو د پلاني قوم یم ولا اکد د رسالت ومنم ولا اکد د مشرتوب ومنم هغه کسی چې لک خاص خلک وای وای بندر ته شاک الله ته مخک د حرکت لله د الله د پاره نو تاسو را ولاړ سي څه مو کې مثنا دوه دوه چ په خبره سره په یوه یو ځای په کوچ سره ژوند او فرادا یوازې یوازې ولې مول د انسانانو طبيعتونه جلا جده چا طبيعت لغي چې یو بل سړی ورسره ملګری کې مکالمه سره شروع کی بس د دماغ ښه کار کی ولې قابل د بندونه راګرځي چې نو کده سپیش اسو نو کده سپیش اسو بار د دماغ ښه کیسی د خبرې نتیجه راي بس ځینې خلک به دا رقم دی وایز ما سره چې یو نې زخپل په ځای کې فکر وام بس په خبره پوهیږم نو مثنا معنا دوه دوه او فرادا یوازې یوازې کته ولې جمواریک نکړی یاد چې په جمواریک فکر سره وخی مال په جمواریک عادت تاسو راغل دي چې د چا دماغ نه راټولیږي یو درته وټخیږي ابل ولاړ چې تو نسوار درته تو کې بل دا خو کړپ راځي دروازه خلاص کې نو چې جمع په دې کې معنا جماعت معنا غټ مجلس په دې کې د انسان دماغ نه جمع کیږي خامخا د شیاب په شپې شي عوارض چې د دماغ یو خو ګول خواته وزغل نو الله دغه به طریقې ورته غواره کړی چې یا سره دوه دوه سي یا ګر سره یو یو سي برنه څه وکي ثم بیا تتفکر ثم بيان وتتفكر تشت بكور وهي برشا سوچ ورلك مش خارج وي خبر تري ورلك سوچ ورلك برشا عميق فكري لك نو عميق فكر بي لك مال برخ خبر جديد چ دغس خبر چ پیغمبر کړه د د جنت د دوزخ خبرې کوي، د عذاب خبرې کوي، د قران د حقانیت خبره دا رقم کوي چې ګرد دنیا ته چیلنج دی، اعلان دی، خلک دی جوړ کړه دی وړي. دغه خبره چې مال در دوه خلکو نه د وتل یا د لیونی کار دی چې په شرم نه پوهیږي، یا د هغه چا کار دی چې د هغه عقیده په خی پر الله اعتماد څنګه چې ګرد چې دا ما اعلان وکړي نو دنیا یې مقابله ولا کوي. خلاص دغه زده پاخه سړي کار دی. نو بره به ووایه چې لیونتوب پکښې کېسته، یا نو چې دا خوا نهسته معلومدار ابله خوا ده چې واقعي د الله د طرفه نه بدي. نو ستو ته پک کرو تیس به ښه فکر ووهئ. ګوره قفیه دلته لیکل دي، معنا چې ته م دلته وقفه وکړه، ښه فکر ووه، خپله به خبره در معلومه شي څنګه به سي. ما بصاحبکم من جنه، بره به دا خبره بر ملا سي چې ما نسته بصاحبکم پر دغه ملګري ستاسې چې د هر ګړۍ در سره ملګري حق ته مرهبولي. من جنتن هېڅ لیونتوب د سره نسته، هېڅ جنون ده سره نسته. په دا خبره به خپله پوه سي، ولې خو د ده ما سبقه ګرده ستاسې مخته پرته ده. نبي علیه السلام نو کوم د ناواله د کلي رالی، خو په مکه کې زیږېدلی و، د هلته د دوی په کلي و کوڅو کې لوی سو، ورسره د هلته په دغه محل کې لوی سو. نبوت الله ورلره ورکړي. نو خو دوی چې اره ورځ معلومه وه چې په دا ورځ یې دغه وکړه، په دا یې دا وکړه، د لیونتوب کار کله په دوی کې و. نو چې تاسې ښه فکر وی دا ځای ته به ورسېږي، ښه نو چې د لیونتوب کار نسته پکښې، نو څه شی دی؟ إن هو إلا نذير لكم، وإن نذي هو ذي إلا خبادي نذير بيرونك ذي لكم استسد فارة بين يدي در مخ عذاب شديد ترها سخت عذاب. نو اصلي خبره دا ده چې دا د الله د طرفه نذیر راغلی دی چې مجنون نه دی، او دا خبرې کوي معلومداره دا الله ورته ویلي، معلومداره د الله تعالی رالېږل سوی پیغمبر دی. د ځانه چې د شي دعوې د نه کوي، او د چېرې د شیشته پار نو تا بیری چې تا د الله څه وبیري چې د هغه عذاب خلاص شي، چې د الله څه دې وبیري چې د الله بې امري مه کوه، د الله سرکشي مه کوه. نو هغه عذاب چې په آخرت کې دی یقینا، یا د دې دنیا غیري کدای سګای الله تعالی چاو چاته په دې دنیا کې عذاب ورلره ورکړي، که دا چیر قومونه چې پرون حواله ورکړه چې ورسې ځای وګوري چې څه رقم شوي دي. نو د دغه عذاب د راتګ د مخه تېسته بیره درکوي چې بابا چې د خلک پر چم وایي بره وایي، نو چې هغه شی پېښ سوی لا نه یي سړی مخنیوی کي، هغه آفت چې نه یي راغلی، نو چې بارانونه نه یي سوي خلک خونېګلی یي، چې باران شروع شي په بام په باران کښې شروع خېږي، نو خو خونه به ردر ګلېدو وتلې ده، خو چې نوره سره چوکړکۍ خرابه یې. نو دا چې عذاب نه یي راغلی مخې ونهسه، هغه دا دی چې الله ته راجع سه. زموږ غې خو در هغه وخته توبه نسته نسته نسته، که مازې لمر یا سپورنۍ ترنځي ونیول اپله غرغړي سي سپیکران چې الان سي چې الې مه راګورې، خبر خدا را کم نده خود تا مخی چه علا تا تا دا خدا تشکارا که اشون بیا خود سمت سیدی زموش غیر کل دا غرا کم دکن دا غا مسئله پیش رسوله زغاست دا تر ماجد اقا چه چه رسوله بیر تلکی چه چه لر نیزی بیر تا اقا عادی جوند چه کم چه کم ناروا که والله سی نای دزنیا خزی پا اقا عادی توگی که لکه پا خواد چه کور نا اقا سی خود ندی انسانیت خدا غدی چه مخ کن کار و اماده سی ورته. نو دیسی علاوی چه این ندی هو دغه محمد دا صاحب ستسي الا خو بیا دی نذیر بیرونکي دي لکوم ستسي د پاره بیرایي مو د چا څخه د الله څخه. او دا مو څه وخت بیرایي؟ بین یدی، بین یدی معنی تر مخه عذاب، د عذاب هغه عذاب شدید چې ډېر سخت دی، طاقت یې څوک نه لري د الله تعالی. نو چې دا معلومه سوه چې دغه خبره ثابته سوه، نو په دغه آیت کریمه کې موږ کومه خبره ثابته کړه؟ چې معنا د نبي علیه السلام د حقانیت دپاره، د ده د رسالت د تصدیق دپاره که ته لار نسې سنجولی، علاوه دغه ته ما لار در وښول، دوه به سره کښېني، یو سره کښېني، په دا خبره کې سوچ ووهي چې واقعي دی لیونی دی. نو چې واقعي لیونی نه دی خو تا ته معلوم دی، ګرده به په دې خبره پوه سي چې ما بصاحبکم من جنه، چې ولاکه لیونی دی. نو چې لیونی نه دی نو خو معلومداره دغه خبره ده چې نو حق نه بدي دا خبرې کوي، تا د عذابه څخه بچ کوي، اخلاصېږي. نو بله خبر دی دا کول سوال یې کاوه د نورو نبیانو څخه هم سوی دی، د نبی علیه السلام په باره کې هم دی کاوه. موږ د پرون په سبقه کې وویله هغه په دغه آیات کریمه کې و چې دا دغه درود څلوېښتم آیات و، وقالوا ما هذا الا رجل سپیادی دا درود څلوېښتم و، اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات، ولکله چې پر دوی زموږ ښکاره ښکاره آیاتونه را تلاوت سي، دوی په جواب کې څه وایي؟ ما هذا الا رجل، ول دا نه دی یو سړی دی، یرید ان یصدکم عما کان یعبد آباؤنا، ول د خپل پلار د نیکه د طریقې څه مو اړي؟ زموږ پلار و نیکه د وخته و دا بتانو ته عبادت کاوه، یا یې درختو ته عبادت کاوه، ول بل کار یې نسته، فقط دغه کار را خرابوي، په دا رقم باره مشرتوب حاصلوي. ونوح علیه السلام ته خپل قوم دغه سې ویلي ملا قاري په سورة المؤمنون کې چې و، نوح علیه السلام چې خلکو ته دغسې دعوت ورلره ورکړي چې الله یو بلی دا د بتانو عبادت پرېږدي، دوی ورته فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. التفسير سورة المؤمنون كتل يشتمل بر آيات قوم بارا سرراتول سرداران وملكانيا بارا يويل والدغ نحجدي دي خلنا دي مغرنا داغس إنسان لكموش خودم داغس پلار مور درلو داغس كريباني فدا كجي كزمش سرلو يسزمش پر اكام دي دي ولي خداي رسول كي چيزي نايم رسول كري ولنو دي چي دي يريد أن يتفضل عليكم ده إرادة ده چه پرتس زان مشر كده يزد زان تحاسلي فداغة چم حيني داغ خبر ده نبي على سان فباركيم كده لباري الفقط پلار دوني كده تريكية سجل عري براوي زبلا تريكا در شيم نو چه بلا تريكا ده تزدك يخبارا بجنو ده تقارني ولي ده بدر تجغير خداغا مشر توب سو كده اسب خبره واسفوير انا چې دی فقط دا کې استاد فلر د طریقې د خرابې بل طریقې نو بل طریقې د ځانه جوړې خود د سبب راز د کې نو خیر اسیز ما سیز د کې نو خو برابر دیګر د مرده داخلي تقواژ نیولی ته داخل ګدم لا سوال بد کې چې خبرې کې زو وس د خبرو ته نست د ما زیره خور دی بیا وس ما ته خبرې کې خو دغه ځای مشکل دی خو دیم دغه ویل برای د وس د فلر نک طریقې خرابې کې بل بنو دی را شي زبنو د داخلي اسیز د کوم دا خو د ابو طالب یتیم دی ورکه د سزز د کوم خو دغه مساله د دې خبرې د دې شبهه جواب در تور کی هغه بس مستوی قل تور توه ما هغه شی سالت چې ما غشتلې دي کوم ستیسخه من اجر د یو بدلی و د یو مزدوری څخه په هو هغه ګرځل کوم تسلره خستازی اندادی برای پر ما مشرتوب کی که کم مزدوری ما استاد سغشته ده که مشرتوب دی که مال دیگر ده استا لکه مشتی یو چات نوایی ده یو چات خچی استغناش کاره که و برای برای استاد طرف چه ما تر روانی جدر گرزه وای گر پا پشتو کم ده غر کم ده استاد طرف چه کم شی ما تر که ولکی جدر گرزه وای مانا ایس احتیاج ندر تلرم پیغمبر تعالا ده غسی وی تده غسی ورتوه ورتاچتا و دی پر مج مشرتوب غواری دې پلانې دنیا غواړي یا بارز مو شي غواړي چې ځان را تغټ کړي چې زه د الله تعالی رسول ورته چې کوم شی ساده طرف را مکرر دی یا ما د څه غوښتي کنه پیغمبر رسول خو دې هیڅ څه شی نه غوښتي دی ول کې غواړي بل ورته چې ما کوم شی غوښتي دی کرتبه ده ک قومي مشرتوب سیادت کې شي چې ټوله استسي یو شی نه کوم فقط ما دا یو خبره ومنه چې الله واحد وګړه دغه بوتان دي ټول دا د مکه د شاو خاصه معنا چې پر کعبه را ټول دغه ونړو ایسته کی دا لا عبادت وکي دا د ایغه شبهه جواب لر ورکي چې په دغه چم شرطوب کی په دغه شم مالون را جمع کی په دغه رقم به خلک شزي د تور کی پیغمبر تعالی دا چې دا خبره جواب یا درس وکړه خو لیکي ورچ کی ورته چې کوم شی ما غوښتي واقعي او خو ما نه دی غوښتي ومن کتره په ستړې ګرد استاج ما در بخښلی قل تور تو چې ما هر هغه شی سالتو چې ما غوښتي معنا سالتو چې ما غوښتل یو سوال میکړی کوم سیسخه چې دا راکی مشرتوب دی رتبه دا یا بل من اجر د یو مزدوری او د یو معاوزی او بدلی څخه اجر په معنا د بدلی دی بار نو عام دی جاه او جلال ته ویل کیږي مال دولت او شزي ته ویل کیږي په هو دغه ګرد له کوم سیسه پاره دی ان اجر که ته شنو ته د څنګه کار کې چې اس بدلانه لري دا چې د خدای خدمتکار مسته وو ان اجر یې ان نه د اجر یې مزدوری زما بدلازمه الا علی الله مگر نه پر الله باندې زما سودا د الله سره ده الله پاک ما ته د دې بدله راکوي ستیسخه چې هر شی ته په ما پسترې چې وادی دغه غواړي هغه ګرد ما در بخښلې بس هغه ستیس سره دی دا د اوغ خبرې دا په ورلره وکړه چې معنا د رسالت په باره کې دې دغه خبره پیښ شو په دغه رقم دنیوي شیان حاصلي جاه او جلال حاصلي ته چې وادی د خدای د پاره دا کار کوي باره به نو دلته بیا د دوی حکومت کوي به ورته چې ګرد ستیس او هو علی کل شی شهید کته وا چې اجر د الله څخه غواړي نو الله ته به دا ستا کارونه ګرده معلومي فرمایي چې وهو دغه رب على كل شيء پر هر شی باندې شهیدون شاهد و حاضر دی په خبر دی زما په دا زړه هم خبر دی چې زه ستاسو جاه و جلال غواړم زه ستاسو مال و دولت غواړم که زه ستاسو څخه دغه حق خبره غواړم چې دغه راسره ومنه خو زه دغه غواړم نو هغه چې پر هر شی شهید دی ما ته معاوضه راکوي زما کار پالتو نه ځي زما کار به ما ته نتیجه راکړي خو ته چې دغه زار پاشه چې براو از ما څه شیان غواړي مشرتوب غواړي هغه ګرد ما در بخښر دی نیکو قل تبسی ورته ووایه په دا خبره یې پوکه شورتا ان بشك ربي زمارب يقذف بالحق وصلوا شد النبي عليه الصلاه والسلام رساله ثابت په دغه ځای کې چې دی اوس نو دا خبره ورته ثابتوي چې نو زما د رب چې دی عادت دغسې راغلی دی چې باطل ته ګردمر چې پر دا شر چکوش وکړي حق پر راپورته کړي پرهیز مریز کړي دغه کار دی کنه باطل یې پلا دی ښه سره وغوړېږي د ګردو خلکو طبیعت سم شي هغه بیا یو اسماني ټکه راسي الله یې پر دغه کړی پهوی داسې ورته ووایه قل ورته ووایه چې ان بې شکه ربي رب زما یقذفو ویشتل کوي قذف دغه ویشتلو ته ویل کېږي چې یو شی په ډبره باندې ولي کدا ایس په خبره وس پویږي نو حج قذف ندی هغه چې دی خوای دا سړي ابل سړي وکي په شکنځور او په زنا ویشتلې دي معنا نسبت ورته کړ دی به حج قذف پر جاری کیږي نو دا قذف ویشتلو ته وای ورته چې زما رب یقذف ولي څوک ولي دا یقذف مفعول به دلته نسته لسه دی باطل مخکې ورسره کېږي یقذف ولي دا باطل په چای ولي بل حق په حق سره باطل چې کړی پورته کوي پر دا سره په حق باندې حق وکي او تبر دی دا پر دا کوي ورسره کوي زما رب دغه رقم کوي نو دغه ستیس کار باطل دی چې دا شیسې بوتانو ته سجدی کوي لوڼې ژوندۍ ښخوي نو دغه حق چې بنا ماته الله راکړ دی په دغه موس پر دغه کوي وي ورته خبره دغسې د شک وتلې ده ما نبوت عارفه دلیل ثابت شو که ته نو دا د څه د پار دی هم پیدا یې دغه علام الغیوب دا علام الغیوب چې دی ملاقاري خبر د پاره د مقتدای محذوفې دی یا دغه انه د پاره دوم خبر دی هغه یو خیغو شیخ زفو بالحق دی علام او الله تعالی ډیر خبردار دی الغیوب په پټ پټ خبر الله په ارزه خبر دی نو ارزه چې باطل وي خو الله ته معلوم دی الله تعالی حق ورنیږي پر دغه کری په وینو پسې په پای کې دا خبر ورته کوي چې اوس نو حق هادي ثابت شو چې د نبی علی سلام رسالت دی اوس دا خبره کوي چې نو دغه رسالت په اتباع کې انسان ته نجات ورکول کیږي چ حق دلتي ثابت چې او ته پر بلز غلینو خلاصو نشه پیدا کولای هلاکه جه پاره کړي کی چول وجه په ارسا کی چول وجه دس پر مای قلت ورت وه ورتا ان غضللت وام کچی رز گمرا ما ول خو غدی په دجل حق ثابت کم یو پاتس قل جاء الحق دا آیات قل ورت وه چې جاء راغلی الحق وحق حق دا غدی وسرالی با تل پر دک کری وه كتب ربی ارمان کې نیاس چې تم کې ته ودرېږه دا یو څو ورځې دي تیرې بسې بېرته زموږ حکومت را روان دی دا شانې د خلک یو سم دغه رقم کې که دغه ته کوي قل ورته وایه چې جاء رالي الحق حق خو رالي ورته نو خو موږ لکه اوس چې په دا مخکې چېرې سو چې الحق چې راځي دا باطل پر دا سر وي ته چې دا امید ښکاره کوي چې بېرته به زموږ کې سر راځي هغه د مشرکانو ده چې بېرته به بوتانې باره به مکه په لړلي الله وایي وما یبدئ الباطل وما يبدئ ود سر براشکار نسی الباطل وباطل باطل بیا چیش نس کوله چې سر دلت بیا راپورته نوې باطل دی جوړسی وما يعيد او نه اغز ور باطل راګرسی نستایبه ثغه زړه باطل سلسله راګرسی نه دلت بل باطل د سر ابتدا کوله شي شروع کوله شي دا شاد به قسمه دی یو د دې چې د مثال په توری یو شی ار کړی نه کرابرته بر چیش وی بل پنګه وی بیا نه جره پورته کې نو خو غزور به تر وګرځي دی یی به دا دې چې یو زوس کار نه ولا د بل زوس راشین شي دا رقم ورته وای چرته حق چرالی باطل چې دی هغه چې دی نه نوې باطل لته بیا شین کېدلای شي او نه غزور به تر وګرځي دی کته و دې څه مطلب د جیم خدا دې موږ یې ویلو چې باطل بیا عدالت یو ځای سرپور ته کې بیرته هغه دې په دغه علاقه کې زرغون سیمانه باطل حکومت راسي قدرت پیدا کی دغه جواب د دې چې الله تعالی د دې نه وایي چې وایي دا باطل چې دی دی ګرسره پر ځکه بیا نشه ښکار کېدلی نه زور را ګرځېدلی سي یعنی باطل په هغه عنوان بیا نشه راته لکه مخکې چې وو مخکې د باطل عنوان دا او باطل خلکو په حق پیژندي چې د اسلام دین نور غلی دغه د کوپارو باطل چې د بوتانو سجدی کوي دغه چې پر کعبه بل څه تاپونه کول کالی به د باندې راښلی او در حرم د باندې ول دا کالی ما خدای خبر په څنګه په سور نیولی نو بیا هغه وخت دغه سلسله څه کنه په کعبه را ګرځي د نور فز به تواب کاوه لکه مشت لبیک اللهم لبیک وای یا نور اذکار وای د زیمړي بش پیل کوي بیا کاوه چک چکی بیا کوي خو بیا چک چکی کوي دلته بارا ګرځي دغه عبادت وري دا بل بیا رقم رقم سی چې د شپې له 15 ول کده د کلینر رانو چیز دی دغه شپې کان ودلته بشرو دغه ثواب بلی نو خدای باطل دغه باطل دی په حق ښکار کړو چې علاوه بیا به نه باطل سر پورته کی معنی په عنوان د حق دی راښکار شي کرا پورتم سګر د خلګې پیژن چې باطل چا پک شو ولاړ هغه ولا چې په پیرش پر باطل چا پر ولاړ هغه په پیرش چې پر باطل نو دغه سي الله فرمایدا نه معنی چې باطل ګر سره سر نه ښکار کی سر خو په ښکار کی خو دی موږ یې وینو خو د چا په عنوان نه دی ښکار کړی چې د خلګو د حق ګمان پر راشي الته چې د اسلام دین نور هغه دی دا چې ارسه باطل دی کو ته کوم عقیده کو دا حق بلی دغه حق بری ول دغه حق دې درکم نو دغه سی علاوه چې بیان ښکاره کیږي دا یو او بل دا دی چې علاوه دا نه ښکاره کیږي معنی تر هغه وخت پورې چې قیامت را نږدې کیږي قیامت چې را نږدې سو بارونو باکل درکم وغوړیږي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام القیامت پر شرار الناس قائم شي چې دا د خیر خلق ټول د مزیک څخه ټول سو دا چې الله عز وجل عبادت په حق کې چې دا ګرد ختم شي قیامت راځي شي په دغه مزکه کې یو سړی د حق عبادت کې قیامت نه قائم شي پیغمبر علیه السلام دغه سی ویلنو دا هغه آیات دغه اشاره کوي چې خدا دې چې در قیامت تر قرب پورې تر هغه وخت پورې باطل بیا دغه غلبه نس حاصل اوله چې قیامت را نږدې سو بر بعد د قیامت یو نخښه چې باطل به بیا سرونه راپورته کی او بل دا خبر ورسره ملګری کې چې دا باطل په عنوان د حق نش ښکارا کیدای د مخه چې در اسلام د مخه به باطل ځان ښکارا کی د حق پرده به پر غړې دی او دا حق دی وس که ښکارا سي دا باطل والی به ارچا ته معلوم لوي کښنه به په پیر چې باطل دی کولای به بل مسله د چدي شاوات په مخ خسته دي په ځړي کې دای په خپلم قانې دي چې دا کار با کیلو ولا حق چې داخل وکاو دا چې په اخته و سره نو بیرته په ترجمه کې دای سو پویږي قلت ورتو و او ته جاء رالي الحق حق حق وسره لي منطقه ونیول وما يبدي او بیا بر اشکار نه سره شروع بنسي الباطل وباطل وما يعيد او نبا عود کبیرته چې راو ګرځي زمانه اغه زور قل دا زيت وسرال قلت ورتوي چې مال وسنه هغه ورتوي چې حق د دې په اثبات ورسېږي چې د نبی علی السلام رسالت حق دی نو د اوره څخه نجات د عذاب نجات خاص د په اتباع کې دی پر بده خوا کا ولاړ نجات نشي پیدا کولای قلت ورتوي محمد د دې ورته ان غدللتو کته زما څخه ډیر بیرېږي چې هغه په یو کډ کې به مواچي د محمد علی السلام دا داس خبر کی په کډ کې به مواچي لکه وس خلوت د حق خبرې کوي د قران خبرې دا نو زړی خبرې د سوار له سوا کال مخکې بیرته ماغه د تاریکو ته بیاي هغه د نبی علی سم ژوند دی تاریکی ژوند بول بیرته ماغه تاریکو ته بیاي د طریقې څخه مو اچي کده غستوا ورته ان غدللته کچیر ز ګمراه ز دلاري اوشته نبی علی سلام تعالی ته دا کفار تو و ان فینما بشک اغدل خزب گمراه ما علی نفسی پر zarar د خپل ځان یعنی علی غضری نفسی نو زما د گمراه zarar به ما ته ورسی جلا به ما د ژخته واچ چول د گمراه کوله و ان اهتدیت و ان کثیر اهتدیت ز پر هدایت بانم فبما یوحى الی ربی فبما نو دا په سبب اغدی یوحی چی وحی کی الی یوم تربی رب زما نو چې زه پر باطل نه يم تیس خپل په یوه خو مجنون نه يم پر حق چې حق نو بل خبره ولا کده چې هغه د الله وحی چې ما ته کړی زه دون شي نه يم په خپل ځان کې په ذات خود چې زه به د ځان د غونه کده د هدایت لار جوړوم دا د الله تعالی نازل سوی لار ده پیغمبر علی السلام جوړه کړی نه ده نو کده گمراه زه يم د لارې څوره کې خو زره به ما ته ورسیږ او که زه پر هدایت پر حق لار يم نو دا مرمدار د چا د خاطر څخه دی د وحی د خاطر څخه دی بیا پر تای چې با واجب ده په بل خو کې باندې نسی پیدا کولی ولی وحی خدا الله تعالی خبره ده د الله د خبرې چې څوک اوري دا دغه پیدا کولی څه کمیابی خو نسی پیدا کولی چې ما دا حسر را ودی چې کمیابی دلته د ولی په وحی کې کمیابی ده نو و ان کچیر اهتدیت ز پر هدایت يم پر حق لار باندې ګمرا نه یم لکه تاسو چې خپل په ویږي نو دا په څه خاطر دی فبما په سبب ده هغه دی یو وحی چې وحی یې کوي الی یوم تربی رب زما دا الله وحی دی متابعته لازم دی انه سمیع قریب انه دغ الله عز وجل سميع اوريدون كدي د هرڅ چې اره خبره کیږي لري کني چې الله تعالی دا اوري قریب الله عز وجل مشترانيږي د په اعتبار سره د چا د خپل علم چې ارڅ تکيت الله تعالی د تحاضر و ناظر دي لازم څه بعيد نه دي الا پاکو نحن اقرب اليه من حبل الوريد دغه سایت کریمه را سیرس مضمون دغه چې تاسو ته مرستش د شارک لادر نشتی من نو شارک چې لته نشتی سن برکه خبره زنی پټیج نو الله ته ګرد خبرې چې شی واضح دی ورته ښکارا دی الله تعالی قریب دی مشته نو په دغه لار کې د وحی از مجد فار کامیابی ده تر دغه ځای د رسول الله علیه السلام غری رسالت مضمون خلاص پر جزای باندې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.